لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ما بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى لتكيير حمد محمد صلى الله عليه وسلم. أولا أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله. بلقوانزا وأوصيني بس نقصاو كيوصي نفسي أنك يوصي لزيم لكم إن شاء الله سبحانه وتعالى. Leo tunaendelea na kitabu chetu cha Subul Salam fi ma la yanbaghi lil muslim jahlu, na tupo kipengele cha pili, sehemu ya pili ambayo ni ususu al aqida al islamia. Leo tunaanza na nguzo ya kwanza katika hizo misingi ya itikadi ya Kiislam. Sema ar-ruknu al awwal, nguzo ya kwanza, min arkani al imani, katika nguzo za imani. الإيمان بالله ومؤمن الله سبحانه وتعالى. الإيمان بالله ومؤمن الله يتضمن إن كسانيا أربعة أمور مambo manne. ومؤمن الله إن كسانيا دنياك مambo manne. الأول جنب الأقوانزا الإيمان بوجود الله تعالى. ومؤمن كم بالله سبحانه وتعالى يبو. وتنامين كم بالله سبحانه وتعالى يبو. Na hapo watu ambao hawaamini uwepo Allah, lakini hawana, ni maneno tu yaliyowajia mdomoni mwao. Lakini sisi tunaamini uwepo Allah, na hili ndio jambo la kwanza katika kumwamini Allah. Waqad dalla, na kwa hakika imejulishwa, ala wujudihi ta'ala, uwepo wa Allah mtukufu, alfitra, asili tuloumbwa nayo, wala aqlu, na akili, washar'u, na sheria ya Kiislamu na sheria nyinginezo, walhis, na hisia. Kwa hivi vitu vinne ndio vinathibitisha kwamba Allah yupo. Cha kwanza ni fitra, maumbile ya asili yanajulisha hilo. Cha pili al-aqlu, akili zetu zinatujulisha jambo hilo. Cha tatu ash-shar'u, sheria zinajulisha jambo hilo. Cha nne al-his, kwa kutumia hisia ama kwa kuhisi. Anasema amma al-adilla al-fitra, ama dalili daili inayojulisha kutokana na asili ya maumbile tulokuwa nayo, ala wujudi Allahi, daili inayojulisha kwamba Allah yupo kupitia maumbile yetu tulokuwa nayo, fa inna kulla makhluqin, kwa hakika kila aliyeumbwa, qad futira ala al-iman, amewekewa maumbile ya kuamini, bi khaliqihi, kwamba anaye aliyemuumba, min ghairi sabqi tafkirin, pasi na kutanguliza kufikiria. Yani kila kiumbe kinalo hilo jambo kwamba kinajua kwamba mimi naye aliyeniumba, basi na kukaa ukafikiria sana au taalimi au lazima ukae ufundishwe, la, kila kiumbe inajua kwamba mimi naye aliyeniumba. Wala yanswarifu, na wala hageuzi huyo kiumbe, am muktadha hadhihi alfitra, kutokana na asili hii akawa kinyume na asili, akawa na mimi sina Mungu, mimi hakuna aliyeniumba. Mtu haondokani na hili illa min tara'in, isipokuwa kutokana na jambo lililozuka. Kuna jambo lingine litatokezea limsababishie hii ndo. Yaani hii fitra asili kila mtu anayo. Kwa mtu kama hii fitra yake haijaharibiwa, yaani haijatokezea la kutokezea tara, jambo la ziada likaingia likaiharibu hii fitra, basi atabakia kujua kwamba anaye aliyemuumba. Ala tara illa min tara'in ala qalbihi, isipokuwa kwa jambo lililozuka katika moyo wake. Ma yasrifuhu anha, ambalo jambo hilo litamuondosha katika hiyo fitra, katika hiyo asili ya maumbile yaliyoumbiwa na Allah. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, anasema mtume sallallahu alayhi wasallam ziwe juu yake, ma min mauludin, hakuna yoyote katika wale wanaozaliwa, illa yuladu ala al-fitra, isipokuwa huyo aliyezaliwa huzaliwa katika asili ya Uislamu. Ma min mauludin, hakuna anayezaliwa, illa yuladu ala alfitra, isipokuwa anazaliwa katika asili ya maumbile ya Kiislamu. Fa abuahu, basi wazee wake wawili, yuhawidanihi, wanaweza wakamfanya kuwa Myahudi, yani wakamuondosha katika ile fitra ya Uislamu wakamtia katika Uyahudi, au yunasiranihi, au wakamtia katika unasara, yani Ukristo, au yumajisanihi, au wakamtia katika dini ya umajusi, yani dini ya kuabudu ya moto. Rawahu al-Bukhari, hadithi hii imepokelewa na Imam Bukhari, ni hadithi nambari 1359, ipokelewa na Imam Bukhari hadithi ya Abi Huraira radhiallahu anhu juu yake. Akasema, "Wa amma dalalatu al-aql, amma dalili ya akili ala wujudi Allah Ta'ala." Kwa tumemaliza dalili ya kwanza ya fitra, kwamba kila kiumbe kinazaliwa katika Uislamu kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Dalili ya pili, amma dalalatu al-aql, amma dalili ya akili ala wujudi Allah, katika uwepo wa Allah Ta'ala aliyekuwa juu. Fa innahu la budda li hadhihi al-makhluqat, katika akili tunasema hakuna budi isipokuwa kwa hivi viumbe, sabiquha, viwe vinaye aliyewatangulia. Yani tunaona watu, wanyama, miti, kila kitu tunachokiona hapa ni kiumbe. Kwa hivi viumbe lazima viwe vinavyo walio kilichomtangulia, ni kila kiumbe awe na mtu aliyekiumba au awe na kitu kilichotangulia kilichokileta kile kiumbe. Walahiquha, na kile kitakachokutana nacho huko mwishoni, yani kabla hicho kiumbe kuisha kije kikutane na yule aliyemuumba ama kirejee kule kilipotokea. Min khaliqin au min khaliqin au jadaha, katika muumbaji aliyemleta. Yani kila kiumbe, mathala umeona simu, yupo aliyetengeneza. Yani uwepo wa nyumba ni dalili tosha kwamba kuna fundi mjenzi aliyeijenga. Hamna nyumba imetokezea swadfatan. Uwepo wa kamera, kuna fundi kamera aliyetengeneza. Uwepo wa simu, fundi simu, hicho unachokisikilizia, unachokitizama, kile unachokiona, yani sofa lako ndani kwako, TV yako, chochote utakachokiona ndani ya nyumba yako, nguo zako, yupo aliyetengeneza. Kama asingekuepo, kisingekuepo. Hii ni dalili ya akili. Akili inatujulisha kwamba uwepo wa kitu, yupo aliyekifanyia kazi kikapatikana. Kwa hii ndo akili inatujulisha. Idh la yumkin an tujid nafsaha, kwa sababu hakiwezi kile kitu kikajipatanisha chenyewe, yani simu ijiumbe wenyewe itokezee. La, haiwezekani. Wala yumkin, wala haiwezekani, antujad sadfatan, kikatokezea kurupu, yani jambo limezuka tu pap. Haiwezekani ile jambo, lazima lazima kile kiumbe kiwe na mtu aliyekileta. Yani huwezi wewe kwako umefika hujaweka mchele, hujaweka chochote, unafika ndani unakuta wali ushaiva. La, lazima utauliza huu wali kauleta nani. Sasa hii ndo fitra. Kwa nini umeuliza? Ili mimi nijue bwana umekuja tu wenyewe huu? Hapana. Au mtoto jaribu, yani mathalan mtoto akipigwa kibao kwa nyuma kwenye kichogo, tap, lazima ageuke amwangalie nani aliyenipiga, kwamba anajua yupo aliyesababisha. Hii ndio akili, yani akili inamrejesha katika hili jambo la kujua yupo mfanyaji wa hili jambo. Wala yumkin an tujada sadfatan, wala haiwezekani ikapatikana bure bure tu, yani limezuka. Li anna kullu hadithin, kwa hakika kila chenye kuzuka, la budda min muhdith, kiwe na mzushaji, kila kilichotokezea kiwe na aliyekifanya kikatokezea. Wali anna wujudaha, na kwa hakika kutokezea kwake, ala hadha nidham albadi', katika hii nidhamu nzuri kabisa, yani mpangilio, jua limechomoza, mwezi umezama, yani mpangilio mzuri kabisa, hamna vitu kuingiliana. Watanasuku almutaalif, na kufuatana fatana kwenye kwenda kwa usawa, yani masiku hayazidi masaa, yani hamna siku ile kuna masaa 30, siku nyingine kana masaa 12, la, masaa 24 kwa siku. Walittibatul muhtalim, na kushikamana vile vitu vizuri kabisa, baina alasbabi wa musabbibatiha, baina ya sababu na chenye kusababisha. Yani mathalan imetokezea jambo kimeungua, manake kuna mtu anajalia kimeungua. Imetokezea jambo limetokezea vizuri, yani kuna sababu iliyosababisha jambo fulani. Mambo hayatokezei bure bure, kila jambo lina sababu, na sisi kuumbwa kuna sababu hivyo hivyo. Wa baina alkainati, na baina ya viumbe, ba'dhuha bi ba'dhi ma'a ba'dhin, baadhi yao kwa baadhi ya vingine, yamnao, inakataa namna hii mipangilio na viumbe vilivyo na mambo yalivyopangana na nidhamu ya huu ulimwengu ulivyo, yamnao, inakataa man'an bata, ukataaji mkubwa kabisa, wujudu hasadfatan, kwamba hii dunia ilitokezea bure bure tu, haiwezekani. Taayyana, panajulikana, an yakuna laha mujid, hii dunia ama huu ulimwengu unaye aliyeuleta. Wa huwa Allahu rabbul alamin, nani Allah mola wa viumbe vyote. Wa kad dhakara Allahu ta'ala, na kwa hakika ametaja Allah mtukufu, hadha dalilu al-aqli, dalili hii ya akili, wal burhanu al-qat'i, na burhani ama dalili yenye kukata kila mzozo, fi surati at-turi, katika sura inayoitwa at-tur. فقال كسيما أم خلقوا من غير شيء جيني مومبا بوري بوريتو أم هم الخالقون أو نيني مديومبا وينيوي. ولهذا كسبب يهي آية لما سمع جبير بن مطعم لازم زاما لبوسكية صحابي ينيت جبير بن مطعم رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبسكي أمتومي صلى الله عليه وسلم جوجياك يقرأ هذه الآية أكي سوما آيهي. وكان جبير يومئذ مشركة نالكو جبير زمهيزو نمشركين. قال أكسيما الفسكي هي آية من سوما أكسيما كاد قلبي أن يطير ميوانغو لكاربيا كروكا وباي. وذلك نهيو أول ما قطر ni jambo la kwanza kabisa lililoingia waqara al-imanu fi qalbi, iloingiza ikatuliza imani katika moyo wangu. Hadithi hii imepokelewa na Imam Bukhari, Allah amrehem, imepokea Imam Bukhari katika kitabu chake Sahih al-Bukhari hadithi namba 4754. Akaendelea amma dalalatu shar'a ama dalili ya sheria ala wujudi Allah ta'ala jiwepo Allah fal-kutubu as-samawiyya vitabu vya mbinguni, yani vitabu vinavyotoka mbinguni, yani anakusudia Taurati, Zaburi, Injili na Qur'an. Hivi vitabu vinne katika asili yake sio vile vilivyoharibiwa katika Taurati, Injili na Zaburi, ama Qur'an haijaharibiwa, inaelezea kwa uwazi kabisa kulluha, vitabu vyote hivi tamtiku bidhalik, vinazungumzia uwepo wa nani? Wa Allah. Ama adillatul hissi, ama dalili ya hisia kwamba tutumie hisia zetu kujua Allah yupo, ala wujudi llahi yupo Allah fa min wajhain, tutaangalia katika sura mbili. Alwajhu alawwal, sura ya kwanza, annana nasma, sisi tunasikia, wa nushahid, na tunashuhudia, min ijabati da'ina, kutokana na kujibiwa wale wenye kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ghawthul makrubin, na kuokolewa wale wenye kutaka kuangamia, ni mtu anataka kuangamia, Allah anamnusuru baada ya kuombwa dua na yule mtu. Ma yadullu dalalatan qati'a, katika mambo yanayojulisha dalili ya wazi kabisa, ala wujudi llahi, juu ya uwepo yule anayejibu ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ala wujudihi ta'ala, juu ya uwepo wake Allah mtukufu. Wa ma zalat ijabatu da'ina, na hakujaacha kuendelea kujibiwa dua za wenye kuomba dua. Amran mashhuda, ni jambo lenye kushuhudiwa. Fi kulli zamanin, katika kila zama. Liman sadaqa fil lujui ila Allahi, kwa yule ambaye atafanya ukweli kurejea kwa Mola wake mtukufu. Wa ata bi shurutil ijaba, na akaja na masharti ya kujibiwa dua yake. Wa khala min al mawani, na akaepukana na vizuizi vya kutokujibiwa dua yake. Hiyo ndio njia ya kwanza. Watu wanajibiwa dua zao wakiomba, watu wakiwa na shida wanajibiwa shida zao, watu wakiwa wanataka kuangamia Allah na wanusuru wakimuomba. Alwajhu thani, namna ya pili ya kujua kutokana na hisia, anna ayati al-anbiya, dalili walizokuja nazo mitume, aya walizokuja nazo mitume, almusamma bil mu'jizat, ambazo zinaitwa miujiza, watu wanaita miujiza, lakini ni aya katika aya za Allah. Allati yushahiduha an-nas, ambazo watu wamezishuhudia au wanazishuhudia, au yasma'una biha, au wanazisikia zilitokezea. Burhanun qati'un, ni jambo lenye kukata kabisa, majambo lilokuwa wazi kabisa, ala wujudi mursilihim, juu ya uwepo wa yule aliyewatuma, wa huwa Allah ta'ala, naye ni Allah mtukufu. Liannaha umur, kwa sababu hii miujiza ama hizi aya ni mambo, kharijatun an nitaqi albashari, yapo nje ya uwezo wa binadamu. Yuayidu biha Allah anatilia nguvu kupitia hizo aya rusulahu, mitume yake. Mithlu, mfano, falqul bahari li Musa, kupasuka kwa bahari kwa Nabi Allahi Musa. Wa ihya'il mauta, na kuhuisha. Wa ihya'ul mauta li Isa, na kuhuisha waliokufa kwa Nabi Allahi Isa alayhi salam. Wa shaqqul qamari, na kupasuka kwa mwezi li nabiyina Muhammadin sallallahu alayhi salam, kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi salam ziwe juu yake. Fahadhihi al-ayat, basi aya hizi, almahsusa, zenye kuhisiwa, allati, aya ambazo, yuayidu Allahu biha rusula, Allah anawatilia nguvu mitume yake kupitia hizi aya. Akasema, waraaha akwamahum, na wakaona aya hizi watu wao, yani mitume waliokuwa zama zile, watu wao walizishuhudia hizi aya, walam yunkiruha, wala hawakuzipinga wakasema na walioyasema, isipokuwa wale washirikina. Lakini wale watu wa zama zao ambao walioamini walizishuhudia na zimetokezea, tadullu dalalatan qat'iyya, zinajulisha ubainifu uliokuwa wazi ama dalili iliyokuwa wazi kabisa, ala wujudihi, juu ya uwepo wa Allah, wa kudratihi, na uwezo wake, wa kuwatihi, na nguvu zake. Wa kullama taqaddamat al-ulum, na kila elimu ikisogea mbele, yani science ikigundua mambo, kashafat lana min asrari al-kaun, inatuletea sisi siri za ulimwengu, wa itqana al-khalq, na hali ya juu, yani anasema daraja la juu kabisa la viumbe waliloweza kufikia. Ni kila ulimwengu ukija unakuja na mambo ya maajabu, yani wameweza kutengeneza maroboti. Kwa huu ni kuonyesha kuwa kuna uwezo mkubwa, kwamba hawa wameumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala, dalili tosha kwamba hawa ni viumbe wamefikia hatua nzuri. Kwa hili ni jambo la maajabu lenye kustaajabisha, kwamba wao wameumbwa na kiumbe, wameumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na wao wakatengeneza haya walioyatengeneza. Katika jambo kama viumbe wanaweza kutengeneza, basi aliowaumba huyu anaweza, yani kama yanaki wao wameweza kufikia hapa, na hali ya kuwa ni viumbe, yani hawajajiumba wenyewe. Kwa hii dalili tosha kwamba hivi vilivyotengenezwa hivi havikuweza kutokezea wenyewe, mpaka viwepo nani aliyevitengeneza, ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kama Allah asingali, yani kama wao vile vitu walioviweka vingekuwa vimejitokelezea tu wenyewe, yani basi na mtu kuja kugundua kompyuta itokezee tu huko shamba au kijiji fulani huko watu wanalima, imetokezea kompyuta imekaa kitako nyumba na kadhalika, basi na watu wangekuwa wanazuka hivyo hivyo. Lakini kutokana na hivi havitokezei wenyewe, mpaka vipatikane anayevitokelezesha, yani wa kuviumba, mpaka aje mtu akae achimbe msingi aeke nyumba apange kompyuta ndio itokezee ofisi, basi na hivyo hivyo na binadamu hawakutokezea bure bure, mpaka alipopatikana yule aliyowaleta ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wabadia usuni, na kuonyesha ubora wa maumbili au vitu vilivyoumbwa, wa ajaibil qudra, na maajabu ya uwezo uliokuwepo. Ajabu iliyoje katika uwezo wa huyo aliyeviumba hivi viumbe. Ma yazidu almu'minu imanan bi rabbihi, ni mambo ambayo yanaongeza kwa muumini imani ya mula wake, wa tasdiqan li nabiyihi, na kuamini mtume wake sallallahu alayhi wasallam, wa iqraran, na kukiri bi'azamati al-khaliq, wa ukubwa na utukufu wa muumbaji ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa kamalihi wa jalalihi, na ukamilifu wake na utukufu wake. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, sun'a Allahi, maumbile ya Allah au vitu alivyoviumba Allah, yani maumbile aliyoyaumba Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi, maumbile ambayo aliyoumba, atqana kulla shay'in, au suna Allahi, vitu ambavyo ameviumba Allah, au uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu swani ndio muumbaji. Suna kama tulikusema, kataba, katib ni mwandishi, alafu katbatan ndio inakuwa au katba, maana yake hali ya kuandika. Kwa suna maana yake ule uumbaji wa Allah, suna Allahi, uumbaji wa Allah, alladhi, uumbaji ambao, atqana kulla shay'in, amekifanya kila kitu katika ubora wake, ameweka kila kitu katika ule kilele cha uzuri wake. Kwa hii yote ni kuonyesha kwamba hamna kilichokuja bure, na Allah yeye yupo. Na kinachojulisha ni alfitra, asili, kama mtume alivyotuambia, mami mauludin yuladu illa yuladu ala alfitra, hakuna anayezaliwa isipokuwa uzaliwa katika fitra. Na dalili ya pili, akili. Allah anasema am khuliqu bin ghairi shay'in, yani imetokezea tu bure bure, am humul khaliqun, au mmejiumba kwa nafsi zenu, manake hatujiumba na hatujatokezea bure bure. Oh, manake yupo aliyetuumba. Hiyo ya pili. Ya tatu, dalili za kisheria ambazo zimetajwa katika vitabu, shekhe akutaka kuzitaja, manake zipo nyingi kulikoje katika Qur'ani utazikuta. Ama adillatul hissi, ama ya kuhisi, watu wakiomba dua wanajibiwa, watu wakiwa na shida wakiomba Allah anawajibu. Pia mitume ilikuja na aya ikadhihirisha kwa watu wao, manake yupo aliyezijibu yale walioomba. Kwa na inaonyesha sisi kila tunachokifanya lazima kiwe kina mtu aliyekitengeneza. Hamna kinachotokezea bure bure, lazima kiwe kina fundi aliyetengeneza, manake na sisi yupo aliyetengeneza. Hii ndo asili ya vitu vinavyokwenda. Kwa hizi ni dalili nne za kuonyesha uwepo Allah, na leo tutaishia hapo. Wa ila huna, Allah atufundishe, naomba Allah atufundishe katika yale yenye manufaa na atunufaishe katika yale tuliyojifunza nayo na turuzuku elimu. Wa ila huna, wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.